أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا بذنا بل حکم ذکر کوي شپاړسم پنځلسم حکم لا تتمنوا ما فضل الله او دې کې اصل کې مقصد منع ده د دین چې په ارث کې میراث کې تعدیونه کې چرته دارنګي منع کوي په دې کې د حسد نه چې حسد مکوای مخکې تیر شو چې الله جل شانو میراث کې د هر چا د پاره خپل حصہ مقرر کړی ده د رور ځان له حصہ ده د خور ځان له حصہ ده دا رنګ د مور او پلار ځان له حصې دي د خځې ځان له ناس نه چې اوسړي دا وایي چر دا ولې د دې ته سیوا ده او زما کم ده الله وی دا ما کړی دي او دا د حکمت د لاندې خبره دي نه دا تمناګانې مکوي ځکه دا تمناګانې د حسد دی او جن حسد پیدا کیږي بیا نو ولا تتمنوا ولا تتمنوا تاسو ارزو مکوئے تمنا مکوئے ما فضل الله به بعضكم على بعض داغه چ قرواله ور کړه دے الله په سبب داغه بعض تاسو له بعضو باندې او بیا آیت عام دی جلالین وی دا فضیلت او قرواله کې او تل الله د جهات ر دنیا نه ور کړیو کې د دین نه ور کړی نو تاسو دا تمنا مکوئ د دې دا ارزو مکوئ چې دا ولې زما دوره فضیلت او زما غوړه والی نشته دا ولې د دې یا په لحاظ د دین سره یا د دنیا سره ولې ځکه دا بیا مؤدی کیږي تحاسد او تباغض دا د دینه کینی پیدا کیږي او حسدونه پیدا کیږي جلالین وی چې من جهت دنیا وی دین لئلا یؤدی الی التحاسد والتباغض للرجال نصيب مما اكتسبوا د پاره د نارینه او برخري دا هغه عمل د وجه چې دی کړې ده تر دنیا دی او د اخرت ته خو چې دا کوم عمل کړې ده نو دا هغه مناسب برخه ده ته ملاويږي نو دا په عبادتو کې د دوسو برخه ده په غنیمت کې برخه ده په میراث کې برخه ده تجارت کې چې الله سو مقرر کړی دی لره په کسب کې پای کې برخه ده نصيب مما اكتسبوا او بیا ظاهر ده چې الله نارینه لپاره عبادتو کې موچت مقام ورکړل دي په نسبت د زنانو دا یو جدار چې پاغي او خاص بیماری راوستا نو په میاش کې او سور وځي لته تر وځي هغه منځونه نه کې هغه هر چې هغه منځونه او ته الله معاف کړی دي او سړی دغه منځونه وکي نو چې وی کی نو ظاهر ده چې داغي الله شان اوچت کو په عبادت کې نصیب هم مکتسب نو دا دی او زنانه نو چې زوم لکه د نارینه په شان ته وي نه الله چې تعالی کوم مقام در کړی دا خپل مقام دی د سړي خپل مقام دی لرجال نصیب مم مکتسب او النساء نصیب مم مکتسبنا او د زنانه د پاره هم برخې دي د هغه عملونو د وی چې دي کړی دي خاوندانو منل دي د شرعي حدود د لاندې تربیت دی د اولاد او حضانت دی دارنګه د خپل ځانونو ساتل دي د خپل خروج او شرمګاونو ساتل دي دارنګه عبادت او بندګۍ چې کمی دي پورې مختص دي هغه دي دارنګه هغه مہرونه چې هغه دیله ورکی خاوندان هغه خرچی چې په دی باندې کوي تاسو نور سيزونه مظهري دي ټولو ته شاملې د خپلې برخيري او د سړو خپلې برخي دي واسأل الله من فضله دا اصل کې عطف دی په هغه لا ته تمنو دا ارزوګانې مکوي او سوال کوي دا الله نه من فضله د وجد فضل داغ نه من اجلیکا دا الله لوی فضل دی دا الله فضل غواړي کنه چاوی دا من زائد دی په کلام کې واسأل الله فضلا سوال کوي دا الله نه د فضل داغ فضل دا الله غواړي غواړي فضل د رحمان دا الله فضل غواړي اچاوی نه من تبعیزی دی چې من تبعیزی شنو معنا بدایي سوال کوي دا الله نه من فضله داغ د فضل نه معنا داغ داغ خزانو نه چې ختمي کینا مظهری وي من خزائن التي لا تنفد ولله خزائن السماوات والارض او ان من شيء الا عندنا خزائنه ګور دې واړه معنی صحیح دي لومبي صورت کې من اجلی شو او پدریم صورت کې من زائد شو او پدریم صورت کې من تبعیزی شو واسأل الله من فضله لومبه معنا غواړی دا الله نه د وجه د فضل داغنه یا غواړی دا الله نه د فضل داغنه داغ د فضل نه حصه حصه غواړی څه بازه حصه یا غواړی دا الله نه فضل داغ ان الله کان بكل شيء علیما بشک الله تعالی دې په هر څه باندې پوها اشاره وا چې پار څه پوه دی د رجال سره خپل نصب او خپل نس حسمو مستحق کړی دی غیدا غو مختص کړی دی وسره او د زنانو د پار خپل حصي دی خپل برخي دی هغه ته پتاه چې دې د دې حصي حقدار دی او دې د دې حصي حقدار دی د دې وجنه چا یې دراس پاغ نشته ها اول کلن جعلنا موالیا دې د نشفاره سم حکم ذکر کړي او دې کې مقصد دا دی چې د لوزونو پوره والو کې غوريخه لو سره چا سره کړی دی ناس نه چې دا غي نرستو شي ولكل جعلنا مواليا او د پاره د هر یو کس ګرځولې دی مونږه تر بوران مواليا موالي د مولا جمع ده او مولا وی اصل کې غوارث ته چې قریبي ازدین مراد ته ورثه دي ښه اقربا تر بوران او هغه عصبا چې غیله د میراث نه ورکول کې دي شي جلالین وي یا ورثه مراد دي جامع البيان کې وي ټول ته شامل حکم اول اقربونا و نور رشتہ دار ولکل جعلنا موالی او دا پارداری او گرزولی دی مونگا میراسیان مما ترکل والدانی باس دا غمال لچی پریخی و دا مور و پلار ول اقربونا و نور رشتہ دارو دا مور و پلار نپاتی شوی یا دا رشتہ دارو نپاتی شوی رضا پاک حصہ رسی اللہ وی دا مونگ اغا حصو والا کسان میراسیان گرزولی دی او مخ کی دا غیص حصی ذکر شوی دا زوی الفروزو دا غینه چې کوم پاتې شي نه بیا عصبو ته زینورو ته کنه او الذین عقدت ایمانکم هغه کسان چې کلک شوی دي قسمونه تاسو دا غی سره فاتوهم نصیبهم نو ورکه اغي ته برخه داغي دا مخکې داسې وو چې دوه تنو به یو بل سره ورولی وا دا غیو به ته وي وی کزو مړ شوم نو زما په میراث کې بستانی مې تا به درې مې نه بل به وي وی کزو مړ شوم زما په میراث کې بستا دای نو دا دا ذکر کوي په دې مقام کې چې کله یو بل سره لوس شوی دی نو ورکه هغه حصې داغي چې کوم تا په ځان باندې مقرر کړی خو جلالین وی بیا وروسته دا حکم منسوخ شو او منسوخ شو په هغه آیاتونو چې کوم مخکې تیر شوی دی کنه چې په کې حصې مقرر شوی نه کسان دې نه ودل خو دې کې بهتره خبردار چې آیات منسوخ نه دی خو معنا جدا ده اصل کې کله کله آیت کې دوه معنی یو معنا په لحاظ منسوخ شي د باج علماوی لکه دې کې جلالین وی د آیات دلاندې چې مراد ته حضور د میراث دي ثم نسخه بعضه رست بیا منسوخ شوی دی لیکن امام بخاری رحم الله وی منسوخ نه دی مراد دې کې د برخون النصر دې رفاده ده او نصيحت دې معنا سو تاسو یو بل سره قسمونه کړی چې یو بل خبر لټو یو بل سره به احسان کوو ناغه احسان یو بل سره وکړي ګوري اې احسان دام کې دی شي چې دې د خپل مال د درې مې حسینه دا خپل دوست ته پاره او د آشنا لپاره وصیت وکړي چې هغه د په دین کې روړ دي خصوصا بیا ښه نو دا مراد دی په دې مقام کې او دا به تر معنا ده چې دې معنا له خاص سره بیا منسوخ نه دی ښه ځکه ما وی والذین عقدت ایمانکم هغه کسان چې کلک شوی دي قسمونه تاسو دا غي ځکه معنا تاسو سره الله اوس کړی فاتوهم ورکه غیت نصیبهم پر خداغی امداد وسرو کې خیر خوایې او کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول امام بخاری ذکر کړو علامه علوسی تفسیر الهمانی کې اندارا ولري نو دې له حاصل آیات منسوخ نه دي ان الله کان علی کل شیء شهیدا بشک الله تعالی دې په هر سیز باندې حاضر ناظر عالم او خبردار او پویا نو پته راوته نو تاسو چې کوم لوزونه کړی دي لوزونه رستو کېږه ما او چې کله دې وطن سره دا مواخات تیر ورولیدا نو په هر ځای کې په کار دالی چې ته په داغه خلټې احسان بکه غزرا خیر خوایي بکه داغه ور دا شریعت دی او دا الله دین تا ته غیرت خیخه دا الله دین تا ته غیرت خی چې کله تاسو یو بل سره دا لوز چې زمونږ برور ولی خو د شریعي حدود د لاندې په نارواو کې نه یادو راواو کې دننه ځکه په نارواو کې خدای چا منل نشته د مور بلار نشته نو بل لا سوق دی نو پاغه کې او بالکل هغه امداد او ټړه یو بل سره کوي دا نه چې ملګرتیا یو بل سره کوو په ظلم په زیاتی په حرامو او جتا ما سره لوس کړل دی دا لوس کو نو دا خو خدای وجه دې ترسته شوی دی اخو د حرامو نه ځان بچو دا نه چې پرونتا ما سره لوس کړل دی چې راځو د پلان کې نه بغلا کو الکه ویلو زم نو کړی یا لو زم کړی چې راځو او پلان کې ناروا بګو وای خو ناروا او حرامو اما غلط کار کړو نه به کوم دا خو ما سینه زوري کړل نه دا پاک سيزونو کې چې امور جایزه د آیات ساته ځکه نصيحت او خیر خوایي په امور جایزو کې انا جایزو کارونو کې نه الرجال قوامون على النساء دغه ولسم حکم ذکر کړي دا یو خبره یاد ساته احکام په ډیر تیر شو خو د کور مشر بسړی خزانه دا یاد ساته چې تاسو د کورونو مشران بسړی الرجال قوامون نارینا انتظام کون کی دی عالن نساو چستی پا زنانو باندی قوام اوی اغا چاہتا چاگه انتظام چلی لانجا چلی لانجی کون کی دی حاکمان دی پا خزو باندی او خزا حاکم نشی کے دی خزا حاکم نشی کے دی نه امامت صغرا کولی شی نه امامت کبرا کولی شی امامت صغرا مانا دی جماعت امامتی امامت کبرا مانا بادشاہت ولی حدیث کی راغری بخاری کی راضی ترمذی کی راضی نسائی کی راضی چه لن یفلح قوم ولو امرهم امرا چری با کامیاب نشی اغا قوم چه غیق پل کار خزی دو سپاری چری با کامیاب نشی نبی علیہ السلام میری او بل روایت کی راضی کیف یفلح قوم سنگ با کامیاب شی داس قوم چه غیق پل کار خزی دو سپاری ولی حدیث کی راغری وهن ناقصات و عقل و دین تدی عقل ام ناقص تے او د دې دینوم ناقص ته عقل څنګه ناقص ته وګوره د گواهه مقام کې تاسو ته تیر شوی دي چې دوه خزې د یو سړي برابر دي عقل ناقص ته کنه ير ته ډیر راضي د دې مزاج کې برودت ډیر دی اوندل سی وي او په کوم مزاج کې چې برودت او اخوال لري نو سیس داغه نه یری ګیر ير ته ډیر راضي دغه وجه ده چې کلام په دماغ باندې دا مرض راشي او طبيب لالار شي او خيار طبيب بچاته تاسو چې ته دا نه وځي ته یو خوراکونه کوا ته یو خوراکونه باندې بندي یو خوراک کې خنور باندې دماغ جم شي اته کوجره چې په ګرمو ملکونو کې لیونی کم دی ګوري دا ملکان نه چې پرشنه تاسو بدلې ونه بس ولتي اته لیونی ډیر دی ولی ملک یې خدای علاقه یې خدا دماغ جم شي وی دي زنانو کې برودت ته دی په مزاج کې اجي برودت ته پکې نه نشان په غالب دی ير په غالب دی د دې وجه نه د یو سړي په ځای دوه خځې کړې خو په عادت کې دا ډیر کمی چرته چې دوه خزی د ګوڼه خبره یې شي کله یې نه یې نه بلې وته را یاد کی دی دغه دا څه کار شی وکنه په خبره وته را یاد شي کنه او دا خو کولی شي چې شهدا گواهان یو بل ته تلقین ورکی د خبرې چې بای فلانې هغه دا خبره ټوله را یاد شي او وځومه او دا څه شی وو او زنانو راغلی و نبی له سلام چې دا فرمایل هن ناقصات عقل و دین عقل ناقص دی دینو نه زنانه وې د الله رسول فما نقصان عقلنا و ما نقصان دیننا زمون عقل کې څه نقصان دی او زمون په دین کې څه نقصان دی نبی له سلام ته وی تا د الله کتاب نه دی ویلې چې د گواهه په مقام کې د یو سړي په ځای دوه خزي او صرف خزي گواهی نشي کولې یا خو به دوه سړي یا به یو سړي دوه خزي کنه خو څلور خزي نشي کېده چې هغه گواهانی شي سړي به پکې خامخای وی او دا خوشته الله کتاب کې وی چې شته پکې نه پتو لګیدا چې نقصان دې تاسو په عقل کې نو تاسو دین کې او ما نقصان دین نه وی دین کې امدا نقصان نه وي چې څنګه بلوغ تور سره الله در باندې دا چې مرض لګولې دي چې میاش کې نیمه میاش تا نه غمونځونه لار شي اگر چې الله را ته معاف کړی دي او نارینه خو کوي کنه دا غي عبادت ستانه سیوانه شو دا غي منځونه ستانه سیوانه شو بیا په دې پوه شو خو بیا علماء وي مظهری وي د دې په خایس کوم نقصان نه د سړي خایس ډیر دی او د خزه خایس کم دی او دا بیا خبره ده چې لوازم د خایس چې کمی کنه ناغا غي کړی دی او ما یو نشاو په الحلیه او هو په الخصام غیر مبین دې چې څنګه پیدا شي کنه د پکالو کې د دې تربيت کی دی غواله پوزي سورې کې دی غواله غوونه سورې کې اغه تا کله یو سیزه چې کله بل سیزه د جامو ډیزاینې جوړای دی خو یو اختری په سر باندې او په خاص طریقه باندې دی د دې وجنه دا خاص د بار نه راغلي دی خارجي دی داخلي نه دی د دې زینت کوم ناقص ته یو بل خبر اوسرم یاد وساته د دې برخم ناقص ده د کوجره میراث کې وګوره کنه د سړي په نسبت باندې د خزي ضرور په نسبت باندې نیمه برخه کنه دا چې نقصان یې په کې ناغه څنګه ته ځان باندې اوچتول شي چې حاکمې جوړ کې ځکه وي ویلا یو فلاح قوم ولوا امرهم امراو دا شیوم دا شیو چې نبی له سلام ته پتو لګی دا چې د خسرا کسرا مرش خسرو بادشاہ کسرا هغه ډیر لوی ظالم نبی له سلام ته خط لیکلو نو داغه خط مبارک شلول او ټوټې کړو نبی له سلام ته خیره کړې وی یا الله ته دا بادشاہی دا چې ټوټې ټوټې کې لګا زما دا خط د دعوت چې ټوټې ټوټې واکه چلو زروش هغه لګی دا خپل زوی یو لګی دا وی او بیا چې کله پلاری وځو نو راغې ګرځې درا ګرځې دو نچې وی کتل نو په یو ځای کې دوايانې پرته وي او هو دا خو کوشتيري دا یو د پاتې لیکلو چې دا داسې کوشته ده چې دې سره طاقت سی واکېږي نو د پرځې اړه کې وی وي خدای ځکه زما خپل سره بیا خځوي مګ کوي چې زهر وو دا پته و چې دا زوی به ما وژني او چې څنګه هغه په ځان راوړل هغه دې هغه لته ټکولي چې وی ټکولې نغې نو وار پر خطا کې چې دغه یو زوی وو خو سکونو دا یو لور پاتې و ناغلوري ولا داغي په ځای کړه خنه بي له سلام ته چې پته ولګي دا ناغه وی لاین یو پره قوم ولوا امرهم امرا چری به کامیاب نشي دا چې قوم چې داغي مشري خزه کوي ښا داولي وجيم الله خي دلته خپل کتاب کې چې رجال او نارینا قوامون على النساء انتظام کوونکي او چتي په زنانو باندې بما فضل الله بعضهم على بعض دا په سبب د دې چې غرواله ورکړې دی الله بازو د دې ته په بازو باندې یو وجه دا ده او دې دوی فضیلت د امر خلقی دی وګوره د نارینه وجود ته وګوره د زنانه وجود ته دواړو کې پتاته ډېر لوی فرق ملو شي ډېر لوی فرق د نارینه وجود الله خلق پیدا کړی دی د زنانه وجود یې پوست او نرم پیدا کړی دی د زنانه دماغ او د هغې زړه الله کمزوري پیدا کړی دي او د چرمخې نه یریږي که نه دوره ټوپ وشي ځاله لوپټو مو زیدي او د سړی داغه غړې مضبوط پیدا کړی دی داغه دماغ مضبوط پیدا کړی دی سوار له سکالو پورې دواړه یو شان رواني او چې څنګه سوار له سکاله یا پنځل له سکاله برابر شي نو داغه یو مخ توري کې ګیره پر روانه شي او داغه بل مخ مېنی دا ولې دا ماهران وي طبيبان او ډاکټران چې په دې نارینه کې الله ګلینز پیدا کړی دی ګلینز غدود دي او غدود دا څه کوي چې د بدن په خاصو حصو باندې وېختره ټوکي ویختر ازرغونی د کوجره چې د نارینه ګیره راشي بریته راشي دارنګ نور ویختې په بدن باندې ډیر شي او د زنانه دا سینې ویلې پای کې هغه ګلینز نشته چې هغه رطوبت خارجي دا ولې دا فرق شته که نشته کولاو فرق موجود دی کولاو فرق موجود دی پکې دارنګ خوې ته وګوره د زنانه خوې به کچا وندې دا پدې چې چا سره غوسه شي نو اتو یې لګته خو لګته زنانه په شان خوې دي فلګ خبره رضا او فلګ خپا او سړی چې د ځان له یو خوې دی ښه حواس کې ډېر لوی فرق دی د سړی اواز دروند دی او مضبوط دی او د ښځې اواز ته وګوره کمزورې دی نرم دی داسې وګوره ټول قوتونه د هغې چې دي که نه نو په نسبت د نارینه باندې کمزوري ده اولې داسې مه وایه چې پلانکې ښځه خو نه داسې و دا په زرو کې چې ته یو ښځه به یې ټیک ده چې هغه بعضې صفتونو کې د سړي سره برابرې خو بیا هم ټولو صفتونو کې نه شي برابرې دی ښه ځکه الله جل شانې فضل الله او نور ما خو راته وخول کنه چې فرقونه پکې شته کنه ظاهري وجود کې سوره لوی فرق دی بلې چې کمندامونه ورکړي دی هغه سره شته یا هغه لې چې کمندامونه ورکړي دی سره شته نشته دا ولې فرق شته کنه دا کم کسان چې وي چې دواړه یو برابر دي نو وستا خو عقلم کار پرې خې دي چې ته دواړه یو برابر دي ډېر لوی فرق دی په دواړو کې ډېر لوی فرق دی په دواړو کې خو دا بل خبره ده چې اوسړی د خزو په وار پیدا یې نغوی دام زما پشان ده کنه نو څنګه ته همون سره شوې لږه پشان وای کنه دا ماډریټ اسلام والا او جدیدیت والا دا وی دام زمون پشان ده تا پشان بالکل ده دغه شک نشته خو باقی چې کوم سړی الله پیدا کړی وي نو خزه چرته هم د هغې په شان نشي کېدی، الله پکې فرق را اوسته دی، ځکه الله جل شانه بما فضل الله بعضهم على بعض، په سبب د دې چې غوروالی ورکړی دی الله بعضو د دې له په بعضو باندې، یو دویم و بما انفقوا من اموالهم، او په دې وجه چې خرچ کوي دا نارینه د مالونو خپلو نه په دې زنانو باندې، نارینه به مال خرچ کوي په زنانه به لګوي، نفقا او خرچه د کور دا په سړی لازم ده، فرض ده پیخه، تر دې پورې چې کده غلطه ده گزاره ګرانه شي نو بل ځای ته داغه د پاره تلی شي خو منډه به وي داغه د پاره، او را به شي تاسو ته صفا حکمونو کې ښه چې دی د ده په ذمه باندې دا لازم کړي د سړی په ذمه چې ته به پیدا کې او دې کور ته به راوړې، دا د ښځې په ذمه نه دي، او دوی باندې سړی ګناهګار دی چې کله هغه کسب نه کوي او د خپل بال بچ لپاره او د خپل کوروال لپاره ګټه نه کوي کنه، نو دا سړی ګناهګار دی، دې به الله رانی سي رده نه فرض پاتې دي، دا فرض په ده باندې چې دې پر خپل بچول او خپل ښځې له پیدا کوي وروړي به، آ چې کله ښځې په خپل پیدا کوي نو بیا به دا وایو چې بیا به نه چې ښځه په خپله منډه شروع کړي کنه او هغه ګټي، نو الله خو ستا باره کې دا ویلو چې ته د کور په آرام ناست او دا سړی به دله ګټي، دا اول نه پلار او غدل ګټل پلار او ورو اجر خاون کور ته راځي نه خاون به ګټي چې غنی نه بیا د زوی نه هغه به منډه ترړوي ستاسو لپاره، نو چې کله دا په خپل ګټي او خپل میدان ته شنو اکثر داغي حالت خراب شي ولي، ځکه دې د خپل فطرت خلاف وکړو، او دا یو خبره یاد ساته چې کله سړی د فطرت خلاف وکړي کنه نو دې بربادي دې ختم شي، دغه صفات نه فطرت داغي الله دا سي پیدا کړو چې دا په سطر یو په پرده دی او په کور دي د نن ناشته دي ته بارامي، او سړی به منډې ترې ویلې لپاره ځان به کړی خولې به وي، اجه کله دې داسي شروع شي نو هغه کسانو ته وګوره چې کم هغه زنانه دي چې هغې تنخواګانې لی او هغې نوکران دي چېرته پیسه میسه پیدا کوي، نو په سلو کې به چېرته یو پنځه داسې وویني چې هغه مطمئن دي، ټیک دی به پکې چې مطمئن دي، نور اکثر غیر مطمئن دي، د خاوندانو نه تنګي دې خوا د مور او پلار نه تنګي، هغه په کور ساتلې ده ولي وي چې دا د کور ځي خو بیا لس پنځه زره روپۍ خرابېږي میاشت کې دا پیسې نه وړي، نو ظاهره ده چې هغه هم د کور نه لرې کوي، خاوند ولا نه کوي، که ډېر کسان یې وغواړي کله کله کله ورسره شرطونه کړي چې ګوره تنخواه به زمونږ وي، ځکه مونږ تعلیم کړی دی، هغې زما څه کار دی چې تنخواه به تاله ده وړي کور به زما خوشې پروت وي، نه هغه هم نه کوي، نه هغه اکثر په کور وي، نو په ډېرو ځینو کې دا ظلم کېږي، پلاران ورسره ظلم کوي، رونه ورسره ظلم کوي، او وروسته ورسره خاوند بیا ظلم کوي چې د هغه خواله لاړ شي او دا منډې ترړې وي پیسې راوړي اکثر ترې هغه اخلي، حالانکه دا د هغه حق نه دی، کله چې دا تا کول او تا ته پته و چې دا نوکره ده او تا شرط نه لګولې داسې دې کول، نو ته په دې باندې بالکل خوشحاله وي چې دا دې دا نوکري کوي، نو چې ته ته خوشحاله اوس هم وروستو کېږي، نو په کار دا نه دي چې د هغې تنخوا ته ته لاس ونیسي او د هغې نه اخلي، نو کله د هغې نه اخلي بیا دا وګوره، ذکر ته ما وایي چې په دې کې وګوره د فطرت خلاف کړی دی، کله چې د فطرت خلاف راشي که نه، نو بیا په سلو کې چې ته یو پنځه به پکې داسې ونی چې هغه بله کې خوشحاله ګزاره به کوي، او کنی ډېرې پریشانه ډېر بد حال، او بلکې د بعضې خورلڼو نه مونږ خپل اورېدلي هم دي چې د خپل پلار او مور او درونو نه سر ټکولی دی ښه، چې مونږ څوکو د دې د لاسه تنګ یو، د دې د لاسه تنګ یو چې تعلیم در باندې کړی دی او نوکر کړی مو یې، نو اوس ته چې کوم دی نور سوچ مه کوه، کور له پیسې پیدا کوه، دا منډه وهه نه غریب هم دا دا اوس د هغې کار خو نه و کنه، ا چې کله د چا کار نه وي او هغه کار کوي نو ظاهره ده چې هغه ته ډېره ګرانه شي بیا، او د زنانه ظاهره خبره ده چې هر قدم چې دا د کور نه بار اخلي که نه، د دې دپاره ډېر لوی د تکلیف دی چې زنانه یي، دا پکې شرط دی چې زنانه یي، دا د دې دپاره تکلیف، غریبه د مجبورۍ د وجې د کور نه بار وځي، هسې نه وځي چې مجبوري پرې راغله نو د مجبورۍ د لاسه دې قدم کېښود بار، ا چې کله دغه شان دي په عامو حالاتو کې وځي نو هغې ته څوره تکلیف دی، څوره کړاو دی وته، ځکه الله جل شانو دا د نارینه او کار دی چې دی به ګټي، هغه سړی چې هغه ښځې لا خرچه نه ورکوي د خپل وس مناسب ګورې ښه، غریب دی د خپلې غریبۍ مناسب دي یاړي کوي، مالدار دی د خپل هغه ښځې قاضي ته ویلی شي چې دا سړی ماله خرچه نه راکوي، یا خو بدله خرچه ورکوي که نه، هغه ته به وایي چې پرې ایږدا چې دا ځان له بل خاوند وکړي، هسې دې کړې ده او بانډه کړې دی دا اوس ورته ورکوي نه، هو دا ظاهره ده چې که سړی غریب دی نو بیا به د غریبۍ مناسبي دانه چې ښځه بیا راپاسي هغه وایي چې کور کې خو هغه پلان کړي چرګان پخوي او دې خو مونږ له شړشم خو ساګ راوړي که نه، نو هغه ورته ویلي چې زه غریب یم د خپل مناسب پیسې راوړم چې زما سوره وس دی که نه، دا ښځه نه شي ویلې ولې دې د اول نه نه کتل، کم کس لی چې ورکړی د ظاهره خبره ده چې هغه ګزاره کېده اوس دا چې نه غټ څیز غواړي، نو بیا پکې بعضې مجبوره شي چې مجبوره شي نه حرامو ته لاس واچي. نوکری وړه ده تنخوا ته لګ میلاېږي او مانیټره ډېره غواړي نو چې ډېره غواړي بیا اوور ټایم لګي نو چې اوور ټایم لګي نو پای کې هغه ناروا کېږي بیا چې د حد نه سوا کله کله بیا رشوتونه او بړې اجو بس بیا ټوله زندگی دا نو حرام کور ته راځي ښځه هم حرام استعمالي بچی هم حرام استعمالي او ټوله زندگی د پریشانۍ ټوله زندگی کني تپوسو کړه دغه خلکو ښه دا غي ټوله زندگی د پریشانۍ د زوی د لاسه پریشانی د لور د لاسه پریشان شي تکلیفونه پیرا شي د ښځې د لاسه پریشان شي په خپل پداسې بیمارو کې گیر شي چې دا غړو حل نه لا ينحلي دا ولې د فطرت خلاف وکنه چې الله څنګه ویلی وغشان پکارو او بما انفقو من اموالهم د خپل وس مناسب سړي خرچي کوي دا دوه وجه شوي د دې دوه وجه نه سړي حاکمان دي په خزو باندې ښځې حاکمان نه دي نو سره شه ښځو کې قسمونه وګوره دوه قسمه ښځې دي فصالحاتو دا غړوم به قسم د زنانو ذکر کړي فصالحاتو نو غنه کاني خزي صالح هغه ته وي چې د الله او د الله د رسول تابعدار ده دا الله حکم ته غاړه ایخي ده دا الله د رسول حکم ته غاړه ایخي ده قانتاتون چې تابعداري کوونکی د خپل خاوندانو دا الله هم تابعداري دی او د خاوندانو مطیعات لله تعالی فی اداء حقوق ازواجهن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ قول ابن کثیر جلالین بل او بل نقل کړه چې قانتات من مطیعات لازواجهن د خپل خاوندانو تابعداري او بناراوو کې نه غوري پرواو کې خپل نارواو کې د هیڅ من نشته لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق او رواو کې په جایز امور کې دم نه بدا د خاوند منی تر دې پورې چې خاوند ودا وې چې ستا روح دې دلته ناراضی ستا پلار دې دلته ناراضی نشرته حدیث راغله او نص راغله چې نبی له صلوات و سلام ویلو زنانو ته وی چې او تاسو په کورونو کې په کټونو د زنا د سترو باندې بیا کسان کې ننی چې تاسو د خاوندانو بدې شي اگر چې دا غن از دې خپل لخه نشی راتلی دا بیا خبره ده کدی سړی لګی دی او د ظلم کړی چې ستا پلار دې نظر ناراضی ستا ورور دې ناراضی حالانکه دا د خزي محارم پر دې خو ته نه وکنه نو دله به الله سزا ورکي غزان له مسله ده لیکن دا به خبره منی مولا د الهی لکنوی فتاوا کې لیکلی دي چا دې تپوس کړو ناغوي ویک د خزې پلار کته چت کې مړی او پاس چت کې خاوند او داخله ډیره لوري ډیره ده او خاوند وته ویلي چې کته بنځي او دا لاړه پلار لاړه پلار مړ دی ګوري نو دا ګونګار ده دا بیا له خبره ده چې هغه خاوند ظلم کړی نه الله باغله سزا ورکي په خپل ځای باندې لکه یو پلارو لګي او دا هغه دوه بچی دي او لګي یو بچی له ډیر سوور کې بل نه ورکي یا یو مور لګي او هغه فرق وکړي په خپل اولاد کې یو له ډیر سوور کې او بل له سوور نه کې نو الله به سره پوهیږي بیا هلته ولې ظلم یې کړی دی که نه فرق یې کړی دی هغه ځان له مسله ده خو ظاهر کې په هغه باندې طبیعه خو نشته که نه خو داسې کولی شي خپل مال دی خپل مال دی هغه داسې کولی شي خو نبی علیه السلام بند کړی و چې داسې به نه کوي د ظلم کار به نه کوي دا معامله به نه کوي نو زنانه به قانتات یې ګورې تابعداري وایي او سوره تابعداري وایي حدیث کې راځي که نه نبی علیه السلام ویلي وو لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ابن ماجه وغيره کی روایت راځي چې کما چاته دا حکم کول چې د الله نه سوا بل ته سجده وکا نو ما به خود ته ویلو چې تاسو خپل خواندارو د سجدي کوي بس دې نه بل غټه خبره نشته مانا دا خو ناجایز دي کنه حرام دي حضور مقام دی ګوره د خاون دیو جن حدیث کی راځي چې کما خزا اغه مړ شو او خاون ته خفاو دا به جنت ته نه ځيګر چټې نه کوي اگر جړې صالحه ده او یو خدای چې خاون ته نه پدې خفای چې هغه ناروا نه کوي هغه ځله مسله ده په ناروا او ته نه چې ناروا خو ته یو ګړې کا ځنه ګړې او ته پلان کې دي کړه لاړه شډان سوکا یا داو کا د ناروا حکم وته کوي او هغه ناروا او کې دا هغه ځله مسله ده پرواو کې خبره کوم چې خاون هغه داینه خپره پرواو کې دا یاد ساتي چې دا ډېر لوی جرم دی ګوره ځکه وی قانتاتن تابعداری به د خپل خاوندانو حدیث کې راځي خزه دا تنور باندې ډوډۍ پوری کړی دی خاوند ول आवाज ور په چراشه او دا رااله رانله د غلطه ګونانګار ده اکه دا باندې کی چې ډوډۍ سوځي کی ډوډۍ دی او سوځي هغه د خاوند مال لري مال نه دی او دی سوځي خدا به د خاوند خبره مانی راضی با او تر دې فقهاو بیا لیکلی دی ک پر دې ډوډۍ وچ ته په تنور کې دبل چا ډوډۍ پکې پوری کړی وي نو بیا به د خاوند نه داغه زمان والی چې د پلان کې دی ډوډۍ پکې غیله بوس اوره ورکو غیله به ډوډۍ او د خاوند خبره مانی راضی به دا غواله دا دومره لوی ځکه الله یې قانتاتن تابعداری ښه دا غنې کانې خزې دي کنه قا قانتاتن تابداری دی دا اللہ تابداری دی دا خاوندانو حافظات للغیبی حفاظت او ساتن کون کی پوخ دن موجود گئے دا خاون کی خاون دن دی موجود ندا خپل ځان ساتی او دا خپل خاون مال دولت او بچی او کور ساتی حافظاتن دی لام دا لام وقتی وی حافظاتن وقت الغیبو بدے ولی بما حافظ اللہ په سبب د دې چې حکم کړی الله دې ته د حفاظت کولو الله او ته حکم کړی یا بما حفظ الله په سبب د دې چې حفاظت او ساتنه کړی د الله د دې ذکر دې خاوندانو ته حکم کړی چې تاسو په خرچي کوی جلالین کی وي مطلب دا چې دې به د خاوند د سيزونو حفاظت کوي د خپل ځان حفاظت پکې ځکه دا د خپل خاوند عزت دی چې دا غي عزت دې ځان حفاظت پکې حافظات للغیب دا غړوندې قسم خزري چې دا نیکانې خزري په دویم قسم ذکر کوي ولاتی تخافون نشوزهن دنا غدین قسم زنانه ذکر کوي چې هغه بدماشان دي خبره نه مني دا داغي لپاره مسله ذکر کوي او داغي د اصلاح او د سمول یو ترتیب مخې ته کوي چې په دې ترتیب باغي سموي ګوره طریقه بدایي بیا وته ګوره ولا تتمنوا او ارزو مکوئ تاسو ما فضل الله به بعضكم على بعض دا غ سوچ غرواله ورکړ دی الله په سبب دا وی باز استاسو لپ بازو باندې لرجال نصیبون د پاره د ناری نو برخه دا ممکت سبو دا غ سنا چی دی ګټلی یا دی کسب کړی دی ولن نسایو د پاره د زنانو نصیبون برخه دا ممکت سبنا دا غ سنا چی دی ګټ کړی دی کسب کړی دی واسال الله من فضله یومنا سوال کوي دا الله نه د وجد فضل دا غنه دیم مانا واسال الله من فضل من زائد کا کلام کی سوال وکے دا اللہ نہ دا فضل دا حغ دریم مانا واسال الله من فضل من تبعیزی کا سوال کوے دا اللہ نہ دا فضل دا غنا مانا باز فضل دا غو ان اللہ کان بکل شیء علیما بیشک اللہ تعالی دے پار دی زبان نے پوا ولکل جعلنا موالیا او دا پار دا ہر یو گرزول دی مونگا تربوران وراثیان مما ترک الوالدان دا غسنا چې پریغي و تمور او پلار ول اقربون او نور رشتہ دارو والذین او هغه کسان عقدت ایمانکم چې کلک شوی دي قسمونه تاسو غی سخه فاتوهم نصیبهم نو ورکه غی ته پرخه داغي ان الله کان علی کل شیء شهیدا بشک الله تعالی دې په هر چیز باندې خبردار الرجال قوامون علی النساء نارینا انتظام کوونکی اوچتی په زنانو دا سیم ویل شي چار رجال او قوامون علی النساء سړی حاکمان دی په خزو باندې بما فضل الله بعضهم علی بعض په سبب د دې چې غرواله ورکړې دی الله بعضو د دې ته په بعضو نارینه ولې غرواله ورکړې دی په زنانو او بما انفقوا من اموالهم او په سبب د دې چې خرچي کوي دی د مالونو خپلو فالصالحاتن نیکانی خزه تابیداری د الله او د رسول قانتاتن تابیداری ته انکه د خاوندانو په جایز او کارونو کې حافظات للغیب چې ساتنه کوونکی په وخت د غیبوبت او د نه موجودیا د خاوند کې یادا شي وای حافظات للغیب چې ساتنه کوونکی د خپل ځانونو د خپل شرمگاهونو د خپل کورونو د خپل اولاد للغیب پوشیشا خاوند نشته بما حفظ الله فسبب د دې چې حکم د حفاظت کړل الله دیتا یومنا یا بما حفظ الله فسبب د دې چې حفاظت کړل دی الله ځکه حکم کړی دای خاون دانو تا د دې د حقوق ادا کولو او الله تخافون نشوزهن دیم قسم دی ان شاء الله سبا کې سری وځه